से बोल। साला हराम की औलाद। खाली दिल जान भी मंगदा है, इश्क दी गली विच कोई कोई लंगदा। मैं साबित करना चाहता हूँ सर कि एक ईमानदार ऑफिसर देश के कोने कोने में घूमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत किस तरह इकट्ठे कर रहा है। मेरा कैमरा आपके कार तक में आपके साथ जाएगा सर, ताकि मैं आपका हर पहलू दिखा सकूं। ए, अपने शहरी दलालों का डर मत दिखा। ई बॉर्डर को इलाको है, यहां मैं ही वकील हूं, मैं ही जज हूं और मैं ही जल्लाद हूं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? उस टीके वाले को ढूंढ लेना। दिल का जाना है कितना चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000? हाँ, माल तो 50 लाख का था। 50 लाख? प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। आँख लड़ जाती है, नींद उड़ जाती है, आग लग जाती है, हाय मजबूर होके दिल देना ही पैंदा है। कच्चे धागे टिप्स फिल्म्स की रोमांचक पेशकश